Book 2 28 دودك أوك في الفندق شكاوى en la hotelo plendoi الدوش لا يعمل la duŝejo ne funkcias لا يوجد ماء ساخن Ne estas varma akvo. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Ĉu vi povas riparigi ĝin؟ لا يوجد تليفون في الغرفة. Ne estas telefono en la ĉambro. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Ne estas televidilo en la ĉambro. لا يوجد بالكون. شرفة للغرفة. La ĉambro ne havas balkonon. الغرفة صاخبة. La ĉambro estas tro brua. الغرفة صغيرة جدا. La ĉambro estas tro malgranda. الغرفة معتمة جدا. La ĉambro estas tro malhela. التدفئة لا تعمل. لا هيتيلو ne funkcias. المكيف لا يعمل. لا كليماتيزيلو ne funkcias. التلفزيون معطل. لا تلفيديلو ne funkcias. هذا لا يعجبني. Tio ne plaĉas al mi. السعر عال جدا علي. Tio estas tro multe costa por mi. عندكم ما هو أرخص؟ Ĉu vi havas ion malpli multe costan؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Ĉu proksime estas junulara gastejo؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Ĉu proksime estas pensiono? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Ĉu proksime estas restoracio?